geçişinle ele bil değişir zaman. Ayrılığın yuhu kimi aparır beni. Yine amansız hayat sınava çekir beni. Sevgimiz yanır bugün. Yaman ister.